مجھ کو طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، میری حسرت مٹائیے، میری حسرت مٹائیے، آقا سینے لگائیے، آقا جلوہ دکھائیے، آقا جلوہ دکھائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، جاگو جلال دو نگی مانو مداد دو، جاگو جلال دو نگی مانو مداد دو، جاگو جلال دو نگی مانو مداد دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے اویس بس میری جھولی میں ڈال دو، مجرم ہوں دل سے خوف کی آمد نکال دو، مجرم ہوں دل سے خوف کی آمد نکال دو، مجرم ہوں دل سے خوف کی آمد نکال دو، مجرم ہوں دل سے خوف کی آمد نکال دو، سایہ گناہ غبار پہ دامن کا ڈال دو، مجھ کو طیبہ آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، میری حسرت مٹائیے، آقا سینے لگائیے، آقا جلوہ دکھائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، مجھ کو طیبہ بلائیے، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ، وہ چشمے اشک بار فیض الجلال دو، وہ چشمے اشک بار فیض الجلال دو، ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رکھوں، ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رکھوں، ہر گان بس تصور طیبہ میں گم رکھوں، ہر گان بس تصور طیبہ میں گم رکھوں، ایسا بلند شاہ مدینہ خیال دو، مجھ کو طیبہ بلا آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، تو درد سنتوں کا پے شاہ کربلا، تو درد سنتوں کا پے شاہ کربلا، امت کے دل سے لذت پیشن نکال دو، ذکروں درود گھر گھڑی میرے دے صبح رہے، ذکروں درود گھر گھڑی میرے دے صبح رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، مجھ کو طیبہ بلائیے، آقا طیبہ بلائیے، میری حسرت مٹائیے، آقا سینے آقا سینے لگائیے مجھ کو تیبہ بلائیے، مجھ کو تیبہ بلائیے، ہم کو تیبہ بلائیے، ہم کو تیبہ بلائیے۔ دو درج سنتوں کا پیشاں ہے کربلا، امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو، سرکار ٹھال دو، صدقے میں میرے غوث کی سرکار ٹھال دو، صدقے میں میرے پیر کی سرکار ٹھال دو۔ عطار کو بلا کے مدینے میں دو بکی، عطار کو بلا کے مدینے میں دو بکی، عطار کو بلا کے مدینے میں دو بکی۔ دو پھول کے تو پھیل ہو پورے سوال دو، مجھ کو تیبہ بلائیے، آقا تیبہ بلائیے، آقا تیبہ، آقا تیبہ بلائیے، میری حسرت مٹائیے۔ میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور ہے، چلنا ضرور ہے مجھے، چلنا ضرور ہے، جانا ضرور ہے مجھے، جانا ضرور ہے، مجھ کو تیبہ بلائیے، آقا تیبہ بلائیے، میری حسرت مٹائیے، آقا سینے یہ آقا جلوہ دکھائیے۔ ہوتا ہے سخت امتحاں الفت کی راہ میں، مگر آتا بڑا سرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، نا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور ہے۔ عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، زخموں سے چور چور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے۔ ہوتا ہے سخت امتحاں الفت کی راہ میں، مگر آتا بڑا سرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور ہے۔ مرضی تمہار تم سنو یا مت سنو حضور، اپنی تو رٹ حضور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، چلنا ضرور ہے، چلنا ضرور ہے ہمیں، چلنا ضرور ہے، چلنا ضرور ہے ہمیں، چلنا ضرور ہے، چلنا ضرور ہے۔ عطار کا پلا تو گیا، تم بھی اٹھ چلو، منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے ہمیں، جانا ضرور